أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. دا سورة انفال 57 نمبر آيات تي و 55 نمبر دینا مخکم قوانین ذکر شو د دویمه داوی د پاره، او دلته بل قانون ذکر کوي مخک سره چې او ځکه دا اوم قانون دی، او د اصل کې د دې زنا دا درې قوانین چې کوم را روان دي دا د امیر د پاره دي، د مجاهدین او مشر د پاره دي، امینز مینس کې او قانون د ایمان والو د پاره هم ذکر کوي. فایما تسقفنهم فی الحرب، نو کچرته تو قادر شي په دی باندې په جنگ کې په جګړه کې رالان دې وکړو، تسقفنهم قادر رالان وکړو استا په وس برشو، نو فشرد بهم یا وسره دا کار وکنو. تسقفنهم معنا تصادفنهم، تو سره مخ شوي یا لتظفرن بهم ته به کامیاب شوي، یا مظهری وی تدرکنهم تالان وکړو. نو فشرد بهم، نو یراو په دی باندې ګډ وډ ک په دی باندې، من خلفهم اغه سوک چې د دین رستو دی، لعلهم یذکرون، دی د پاره چې دین نصیحت قبول کی یا دی یاد ساتي. چې جګړه کې درا لاند نکړه دا سی هوا کنه چې رستو اولاد ته نصیحت کوي چې بیا د ایمان والا سره مقابله مکوي. نو تشرید وی اصل کې تفریق علی اضطراب، معنی ګډ وډول خدا سي شي بیا وتاړم دا پتم نه جدا می مخ دیو کدا می شاله دا سی رواني مظهری او کبیر وغیرہ مونږ ته پښتو کې ترول وایو ښا او تراوپی او یراوپی هغه څوک چې ردی نه رستو دي، معنی دا کافر چې کتا جګړه کې را لاندې کړ کنه دا سی هوا ادا ته لبا وسرو کا چې دې رستو بیا اولاد ته نصیحت کوي چې د ایمان والا مقابله لمزه لعلهم یذکرون، چې دې یاد وساتي. او ایما تخافن من قوم خیانه، او کته یریږي د یو قوم د لوزما تولنا، فم بز الیهم علی سوا، نو خبر ورکدی ته د لوز ختمولو چې شاید واړه برابر، معنی یو قوم سره تا لوز کړل شي جډز بندی وای جنگ بنکو، او ته یریږي چې دی خیانت کوي چرتا پتا اپ کوي ناسا په حمله کوي، او نو فم بز الیهم علی سوا، فم بز الیهم وشتلو کدی ته علی سوا، معنی د دې لپاره چې برابر شي، مانا خبر ولا ورکا دکه مسلمان چا سره دوکنه گئی جدی وجنه دا بو تو صفا وے چې تاسو سره طرف نه لوز مات ته زمونږ طرف نه مات شوی دی، اوس چې ته سکه نه موږ تیار یو. فم بز الیهم علی سوا، فطرح الیهم العهد علی سوا، من علی طریق مستو قصد، هغه لوز وته ولا مانا لوز ختم کا دې دا پاره چې برابر شي کنه، او مطلب دا دی چې تبا دته خبر ورکې چې ګوره لوز مات شوی دی او حق ولو به وته وای، په دې کې به دوکې دړاکې نه کوي، دا نه چې هغه تخکاره کوي چې زما لوز دی او بیا وسره ټګي کوي، اسلام کې ټګي نشته. د دې جن علماء وایي وذالک ان تظهر لهم نبذ العهد وتخبرهم اخبارا مكشوفا بينا انك قطعت ما بينك وبينهم ولا تناجزهم الحرب وهم على توهم بقاء العهد فيكون ذلك خيانه منك كشاف ابو سعود. دارنګ نور علماء وي معنا دیتا اغا لوز ماتول مخه تکا چې ګوره لوز مات ته زکه تا مات کړلې او په دبانې جګړه داسې مو مسلط کوو چې دې خبر نه دی او ته په ناصافه ورشي او دا غي خیال دی چې ګنې لوز لاشته زکه دا به خیانت شي بیا سبا شي خیانت شي الله موږ د خیانت نه بچ کړي او کته یری دی چې دې خیانت کړي نو کله و دوایا چې بس هغه معاملہ ختم شوی د زمو تاسو چې مرکه کوم لوز فهم بز الیهم علی سوا مان جهرن لا سرن قرطبی وی کار به وته کله پټنه ان الله لا يحب الخائنين دا خبر ولي ورکا بشک الله نه خو خیانتګر خیانتګر د الله نه خوخه بیا مؤمن او موحد او مجاهد دي چې چرته خیانتګر کی دي شي ان الله لا يحب الخائنين او لا يحسبن الذين كفروا سبقوا او ګمان دي نه کوي دا کافر چې دی بچي دې کافر اوس خیال لږه زما د عذاب نه وبشي انهم لا يعجزون یقینا دې نشي عاجز کوله الله له خپل اراده کې اړین لن تعبیرم کول شي یقینا دې نشي بچ کېدې د الله د عذاب نه غړه مانی کول شي معنا دې خیال بدایي ګمان بدایي چې دا مونږ کوم غلاغ ولته او مکیده کوو مکرونه او چرونه مسلمانانو ته جوړو کنه او غیل ضرر ورکو نو مونږ غنې بش ولاوي بچکی کی بنا انهم لا يعجزو او تاسو تیار ځان ساتي دا غیله پاره ناتم قانون ذکر کوي چې هر وخت وته د مقابله ته کافر تیارې غوري ښه دا یاد ساته واعدو لهم او تیار ساتي د دې کافرو د جګړې د پاره مستطعتم هغه چې تاسو په وس رسی تاسو په وس کې چې سي دا سري من قوتن د سامان د جنگ نه د طاقت د وصلونه و من رباط الخيل او د ساتلی شوی اسونه ترهبون به عدو الله و عدوکم چې تاسو به یراوی په دې دشمن د الله او دشمن تاسو دې په اړه خپل قوت تیار ساته اسونه جنگي سامان تیار ساته او مقصد به د پاغي یره غرزول ترهبون به عدو الله و عدوکم او آخرین او یرا ورکول بی نورو کسانو تا من دونهم چه سیواد دین دی ظاهر کسان تا مسلمان وی منافق دی ده کافر ملگر دی ده کافر پا گٹ خوشحالی گی و ده ایمان والا پا گٹ خفکی گی نو لا تعلمونهم تاسو این پیجنه خو اللہ یعلمهم اللہ پیجنی ده منافق دی سور توبه کی بمراشی و سلیه و آیات کی حسن بصری رحمه اللہ نقلو او مظهری ذکر کرو تفسیر کی جدا منافقان دی چری پټ دی کنه دا غی دړو مینه د کافر سره ده د دې وجه نه چې وګوره د کافر صفاتونه وکړي په کافرو باندې مېن دي او دا غی فضیلتونه او غروالی به ذکر کړي او مسلمان د په نظر کې سپک راځي کنه نه الله وي دې په پم یاره ځکه دا غی ملګری دی خو پټ ملګری دی او ښکار کافر بم یاره طاقت څه ده حدیث راځي صحیح مسلم کې ابو داود کې نبی علیہ السلام الا ان القوه الرميو الا ان القوه الرم ځان خبر کې چې د غشي وشتل دا قوت نشي الله وي دا به برابره معنی نه خسي کول چې دشمن ستا په جګړه کې ستانه خطا کیږي نه دا غ نه خسي کول الا ان القوه الرميو الا ان القوه الرميو او حدیث کې راغلی ابو داود کې دارنګ دارمی کې روایت راځي چې چاته هم الله دا علم خول دې معنی د وشتلو چل ول ورزی او بیا دا پرې خود نبی له سلام وی دي زمون نه دي اول روایت کرا دي نه فرمان نه صحیح مسلم حدیثو من علم الرمیا من علم الرمیا ثم ترکها فليس منا یا قد عصا او بل روایت کرا دي چې کوم سړی چې هغه ته د غشو وشتلو چل ورته غ زمانه کې غشو دي زمانه کې د ټوپک او د کلاشن کو په دې شي ګولې دا زمانه مناسب رمی دا د وشتلو دغه چل ول ورته او دا خودی د پاره د ځان تیار کړو چې د کافر سره به جنگیږم او دا پرې خودو ولی اعراض ته وګ فإنه نعمة ترکها دا خو یو نعمت چې د پرې خودو او بل روایت کې راځي د نعمت ناشکری وکړه او امر رباط الخيل تیار شو یو سونه بت ساتل شو یو سونه بت تیار ولاړ دي تا په زاوی خپل تفسیر کې یو مظهری موي وی خیل به مقام کې نوم دې د هغه اسونو چې د الله لار کې تړلې شوی چې کله مقراشی نو پاغي مجاهدین سورلی کوي جسم للخيل الذي يربط في سبيل الله ابو هريره رضی الله عنه ویلو غنا حدیث راځي بخاری کې چې من احتبس فرسن فی سبیل الله ایمانا بالله وتصدیقا بوعده فإن شبعه وریه وروسه وبوله فی میزانه یوم القیامه. کم سره چې اس دې لپاره تیار ساتي چې الله باندې ایمان دې دغه په وعده تصدیق دې چې سبب کافر سره جنگیګم دا په کاریږي په دې چې ولکه مګیا ور کوي دې چې ولکه مې وبور کوي هغه چې کوم غشان کوي دا هغه چې کوم واړه بول دي دا ټول برزه نیکو په تل کې چوری کیږي د قیامت پر ځوان دي دا دور الوی ثواب وخا ځکه الله جل شانوي په تاسو باندې تابل قانون یاد وساته چې تاسو تیاری کړی د خپل وس مناسبه ځکه مستطعتم تکي وې کنه مهما امکنکم دې دا مطلب نه چې کافر پتا باندې راشي او تا ټکی او چپلې دی او ته چې ودلا ما سره غمره طاقت نشته نه زبسه مقابله وکم نه خو بیا خود یو سره چې جا په کور باندې راشي نو خپل وس مناسب بیا زور شلې دا نه چې کور وته پری دی چې کور رالې لوټي لوټي کی پر دې مطلب دا چې تاسو سور وس رزي نو کوشش بدا کوي دې کې ثوابونه دي د اسلامي ملک د پاره او د اسلامي حکومت د پاره د دې ثوابي باقاعده د دې اجر دی چې د دې ځاله مستقل غي زور لګی چې را دا قوت او طاقت مون سره برابرۍ مونږ په دې لحاظ برابر یو چې سباله زمون مخالف چې ته په مونږ باندې بریدونه کی په مونږ باندې حمله ونه کی مونږ دل نه کی زمون ملک خراب نه کی دا به تیاری د سره نو د دې باغی یریږي ولې د کافر نظر خو په ظاهری سامان نه کنه هغه چې کله پوېږي چې خو تکړه او تیار وي هر وخت بیدار وي ناغه بیا لنی شي کولی خو څه پکې دن نه دن پټ پټی کنه دا غي مینه د کافر سره یو اوسي د مسلمان ملک کې نا الله وی تینه پیجن خو زه پیجنم ناغه باندې وم یاره پرتایخه لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء کته وی یاره په دې غوډيري خرچي راځي پیسې ټکی په لګي الله وی سوره چې خرچ کړي کنه د دې پوره بدله په درکوم ها دا موج داسې رول را لاله وما تنفقوا من شيء هغه چې خرچ کوي هر څه چې فی سبیل الله د الله پلار کی ور د الله پلار کی تشریمی له دماغ کې کړي وا چې الله لار کې سمانه دې د پاره چې د الله دین په دنیا باندې غالب شي فی سبیل الله معنی له اعلاء کلمۃ الله د جهاد مقصد هم دی ښه د دې خرچې مقصد هم دی حدیث کې تشویر راغلی و چې من قاتل لتكون کلمۃ الله هی العلیا فهو فی سبیل الله د چا جنگ چې دې د پاره چې د الله دین په دنیا غالبی کافر هغه کمزور نه کی او خراب نه کی نو بس دې د الله لار کې دی کنه نو په دې کې چې کومه خرچه دی کوي د الله لار کې خرچه ده نو یو وقف الیکم پورا بدر کې دی شي تاسو ته ثواب داغه وان تم لا تظلمون او تاسو نه بس کمې نشی کېده مره دا ثوابونه ثوابونه دي دوی ثواب الله په دې کې خې دي او بیا چې احادیث وګوري هغه فضایل وګوري تاسو ته تیر شي اندي سوره بقره کې او سبا ان شاء الله آرام شي سوره توبه کې مرا روان دي چې دا ایمان والا الله لوی شان مقرر کړل خصوصا د مجاهد یا د غازی یا د شهید هغه لوی درجه ده کنه ځکه وی وان تم لا تظلمون تاسو نه بس کمی نشی کېده او کله کله داسې وشي چې کافر دی لیکن هغه صلح د مایل شو مسلمان حکومت سره صلح کول غواړي نو کدی پای کې فایده غنی ودی کی کنه صلح ودی کی صلح دا ناروا نه دی سبن نه دی خو چې د مسلمان پکې فایده نقصان پکې دغه دین او ملک ته نه وي وان جنحوا للسلم او کدا کافر مایل شو روغتا فجنح لها نو تم مایل شاغتا تم مایل شمانه دې امر دې باحت وي تاسو خو خلا که مایل کیږي نو ګنا نشته مظهری وي دې امر دې باحت ته خو لیکن دا یاد ساته چې مسلمان به کافر له صلح دعوت نور کوي مسلمان به چرته کافر له دعوت نور کوي چې راځي چې صلح وکړو او سوره محمد کې به ان شاء الله راشيخه سوره محمد 15 دیر شاید کې دا قانون دیلتا چې مسلمان د خپل طرف نه دانشي کولې چې هغه ته بلاوي چې راځي چې صلح کوو کاغي صلح کوي نو مسلمان سره کولی شي فجنح لها او بیا هم د اعتماد نه کوي چې زما سره روغه ده غنن نو دی به ماته په خستر ګوري یا ماته او فائدې یا به زه په امن کې ما نو توکل علی الله ځان په الله سپاره ګوري ها اعتماد په الله کې په دې باندې کې چې روغه مو سره کړی دنو او زه دا غنه په امن یم توکل علی الله او ځان سپاره په الله انه هو السميع العليم یقینا هغه خاص هغه اوریدون کې د هرې خبرې له پوره پټول مخلوق فل اوس کله کله دا چوشي چې کافر د مسلمان سره روغ وکي او په هغه روغ کې مقصد دی سره ټګي پولی چې را په دې ټګې ټورې بدی لګغلی کو ناصاب او بدی باندې حمله وکړو مثلا یا بردی دا نقصان وکړو الله وی پروا مې ساته زه دې ملګریم کنه وای یریدو کو غواړی دا کافرو ان یخدعو کا ټگی کول تا څخه نو فین حسبک الله یقینا پورا دے تعالی الله الله دل کافی دے کنا هو الذی الله غزات ایدک بنصره چکلکڑے ته په مدد خپل وبالمؤمنین او په ملګرتیا د ایمان والا نبی علیہ السلام ته وی دا کافر کو غواړی چې صلح او محادنه کوي ظاهر کې مقصد په کېدارې چې تاسو سره ټګیو کې څه چل سره وکي نه الله تعالی کافی دی الله تم سره امداد کړې مضبوط کړې ایمان والے سره ملګری کړې دي او دا سه ملګرتیا ده دا ایمان والے کورنۍ کې چې هغه موحدین مجاهدین دي کنه چې کتار دنیا دا ټول دولت خرج کړې و نه دا سه ورولي او دا سه ملګرتیا باندې چې امر کې نو پیدا کړې ښا وعلف بین قلوبهم او الله الفت پیدا کړلې پمینس دا زړونو د ایمان والو کې د ایمان والو د زړونو مینس کې الله الفت پیدا کړلې لو انفقت ما فی الارض جميعا کتا خرچ کړې هر غسیز کې پزماکه کې د ټول سروس پینو ملغلره او جواهرات او مال او دولت او سامانونه ما الفت بین قلوبهم کتاب امینه نو پیدا کړې پمینس د زړونو د دای کې ولکن الله الف بینهم لیکن الله مین پیدا کا پمین زدی کی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانو وی چې دا کم ملګری ما تا ترا غون کړی دی کنه او د دې په ذریعہ الله ته د کافرو مقابله کې او درولې دي سره خمل ګرځیا دي سره وکړه د دې منځ کې چې کمر ور ولید کنه نو کده زمکه دا ټول دولتونه خرج کې نو دا تالیف او الفت او دامینه به پیدا نه کړی دی منځ کې دا ما پیدا کړی دا عبد الله مسعود رضی الله عنه وی هم المتحابون فی الله دا کسان یادی چې د الله د رضا لپاره یو بل سره مینه لخر دنیا د دولت د وجنه د مال د وجنه د رښتې د وجنه نه د پیسې د قومیت د وجنه د وطنیت او د بل څه د وجنه دا صرف د ایمان د وجې مینه ده او بلکې ابن عون د عمر ابن اسحاق نه روایت نقل کړو چې ممتبا دا حدیث بیانې د ابن کثیر ذکر کړی دلته خپل تفسیر کې كنا نحدثو ان اول ما يرفع من الناس الالفه لومبي اغشه چې د خلقو د مینځنه په پورته کېږي د ایمان والا د مینه ده مینه به دې ختم شي شاید چې دا دور داغه مزلاق دی ښه چې نن د ایمان والا کورنۍ کې یو بل سره مینه ختمه ده کافر سره هو مینه وکي بی دین سره هو مینه وکي فاسق فاجر سره بو کی خو یو خپل مسلمان رور سره او عزیز رشتہ دار سره بیا خصوصا چې غریب دی مینه نه کوي ښه دا به لومبه پورته کیږي او دا الفت الله را ولید دینه دا پته لګی دا چې د دنیا خلق کټول را یو دی شي د یو دوه کسانو مینس کې مینه پیدا کول او غوړی نشي پیدا کول هیڅ څنګه وی تعویزګر چې په تعویز باندې مینه پیدا کیږي تعویزګر له خلق لال شي کنه او د مینې تعویز ولوک او مینه پیدا شو او دا شو دا ټول دروغ دي ټول دروغ بکواس او اکثر د يهودو غمنتري منتري دی غیظ دکړی دی محمد رسول الله علیه و الیدانه ورتلی صحابی دی مغیث زلان هو او داغه خزه و بریره زلان ها او بیا هغه آزاد شو او قانون په اسلام کې داري چې کلوین آزاد شو مری ته خیاره ته حاصل شو خو زه دی خپل خو حرکت خاون سره پاتې کیږي کنه دې مثال دا چې لکه یو ماشوم ده ولد لا نه بالغ ده کپلار ور کړی یا د پلار پلار ور کړی جدي صحیح وته وي کنه خو ټیک ده ا بیا ورو سودانی شو ویل چې دا سړی مینه وکړه خو که د پلار نه او د پلار د پلار نه علاوه بل چا ور کړی ده مثلا جدي فاسد ور کړی ده د مور پلار ور کړی ده ماما ور کړی ده نو دې ته خيار شته که سباله دا بالغ شو دی وړه ور کړی ده او سباله دا لوی شو دا وی زمانه دی خوخ نو خبره بد دی دې ته وی خيار بلو خيار بلو دغه شان دی پوین زکم خيارې تک ده کنه نو هغه چې کله آزاد شونه هغه وی وی اخترت نفسي بس نور نه پاتې کېږم د خاون سره دا شوه د عائشه رضی الله تعالی عنها وینځه دا د هغې خدمت به هم کو او بیا مغیث رضی الله عنه په دې باندې ډېر زیات مینو او دوه کاله یا درې کاله ښځه هم پاتې شوې وه اتر دې پورې چې ډېر مینتونه یې ورته وکړو چې ته ما سره پاتې شه هغې وی نه زما خاون ته حاجت نشته بیا نبی علیه السلام له راغې نبی علیه السلام چې د هغه حال ته وکته چې دی په ډېر مین دی مینې ده ورسره د دې ښځې سره صحابی دی اوچته درجه کې دی دا ظاهره ده چې مخلوق سره څنګه مینه کول په کار دی هغه شانتي مینه ده دانه چې د الله او د الله رسول د مینې د پاسه کړی ده دا پاسه نه ده دا لاندې ده حدود نه ده خواشه خو زما خوخه د ډیره او زما ژوند دغه سره خطرې ده زما زندگی خطرې ده نبی علیہ السلام راغی او بریری زلان هاته وی پیدا مغیث پتا ډیر مې ا د مدینه کوڅو کې ګرځي او تا په خپای کنه نو که تا هغه ته واپس شې بیا نو اته مخکې تا وخت تیر کړی دی هغه سره کنه ناغه وته د الله رسول د الله او د رسول حکم دی او کنه دا خبره ده مشوره غونتا ده کدا الله او د الله د رسول حکم یې ماته وی چې واپس خو بیا انکار نشم کولی ته خو بالکل زم نا هغه ته نبی علیہ السلام او فرمایل وی نه الله په جزور نه کوي دا یو مشوره ده ناغه د الله رسول زما خاون تر نه کیږي دا څه خزي خاون ته مړل نه کیږي کنه خاون مې کولې کړې مې خو خاون ته مړل نه کیږي خاون نه کړې بیا دا څه بد خبر هم نه کوي خو خاون نه کوي خو هغه ځان قاتل شي نه کوي خزر او یا مثلا دا غیر چې کوم دو تبعی طاقت او قوت الله د شهوت شولې دی په کې نشته ام هانی رضی الله عنها د علی رضی الله عنه خور چې نبی له سلام په هغه وخت کې غوښته و چې لا جنې و د ولس وکالو شپارس وکالو ابو طالب سه ور نه کړاغلا حالانکه دا تر په ډیر مینو په نبی له سلام خو هغه ور نه کړا چاله چې ور کړی و نو ته وی وروارو ما ته ستانه غوړ سوک نشته ور دې خلکو مو سره احسانات تی مونږ لیم جنې کې را کړی دینو مونږه هغه له ور کړل کنه اغه ام هانی رستو کونډه شوی او بیا او چې کله مکه فتح شو نبی له سلام دا غي کور کې منظم کړل دي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وو سوال جواب وکړ ته ما سره نکاح کول غواړي نبی له سلام نه غوړه او چت بسو کیو د نبی له سلام دا غي خپل د ترزی هم نه ښا هغه د الله رسول زما نارینو ته حاجت نشته هغه خاصه چې نشته نو الله په جزور نه کوي کنه الله بچا زور نه کوي خدانه چې دا یو غلط ته وی حاجت نشته او بل غلط بیا ګناهونه کوي فسق او فجور کوي د دین خدا خدای چې دین نکاح کړی دا په کور پاتې کیږي یا دا کونډه او بل خاون نه کوي او د دین جرم کیږي یا پر دوه سړو سره خبرې راځي یا د غلط کار کیږي د دین دا خو چې وعده کړي دا خو جو چې زمون سلف عبد الله مسعود رضی الله عنه وي وی کما ته پته لګی چې زما د عمر لسرو دی پاتې دي او زما خزنی زه به خزکو زه به خزا کوم خدا دې ځان نه پرېږدي زمون سلف دا څو چې ځان د ګناه نه بچي او د ګناه نه د بشکېدو طریقه هم د سړي د پاره داد هم د خزي د پاره داد کنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له تعویز نه ورته چې دا څه کړی چې وته ویل چې مش لګړول غواړي پر دې او د هوت چې وته وی مولا چھوڑ چکو د دې وینه په کار ده کنه هغه باندې ول تعویز نه کوم اوله کې به ځوان کی چې هغه باندې اوه لګي کنه نو مینه ته پیدا شي یو غب جو کړی دی مولا نو دلته په خوا مولا نو داخلا پرې نه داخلا بیا څه سلوک لري اگر چې دام ناروا دي نشته د يهودو لبري خدا لکانو تعویزونه به کول تبه حیران شو چې دا لا کم قوم دی او مولا کم مولا دی چې لګي دی ولا پالکانو باندې تعویز کوي مولا بوله دا چل کوه عدل ته وطن مشهور هغه به هغه کې سلو په ډېرې وکنه ا رکوالي غ دور داسې اوس ما ته یاد دي زړه کې ماشوم ما د سن 1976 75 خبره د پینځم شپږم کې مونږه والد سي زمون الله وبخي هغه یو دوه ګډان ساتلی مونږ نو هغه ما بوتل را بوتل ناغه دواړه پاغه او کې دواړه ګډان په 500 روپیا خرڅو ما ته یاد دي ښا دو غډان په 500 روپیا خرڅو دا څه وخت سل روپیا خډیر شي کنه هغه وخت وی سل روپیا رول نه کار بوش نه چې سل روپیا برول نه بل ورځ باغاله کغه کثر خبر شو کې دلته وسوم شته څه کسان خبر یو سره شروع کړي اجه روستو بیا ډوندو شنو 500 روپیا باغه هغه سه 500 روپیا غالک لاو ته یو اتر ورځ سره خبر یو کوي لا پیسې ستاسو شي کنه دا نه شروع کړي تبه حیران شې دې مخلوق ته جدي سره کمی کمی کم کم کارتبونه دی وسره کمی کمی دوکي دی وسره وې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ظاهر دې چې داغه صحابي دی او هغه په خفشو هغه په مین دی خزم پاتې شوی دا بیا مغل چل نه ور دي هغه له بن نور دي چې ردی مل کې مینا پیدا کی الله زکه وي چې لو انفقت ما فی الارض جميعا ما لفت بینم کدی زمکه کې سسی زونه هم دي تا دا خرج کړو نه تا به نو پیدا کړی مینا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وي دا سوار د سمې سره مولا ترویتی جادوګر دې پیدا کولی شي لازم کې ټول سيزونه له خود خود دغه سي وینه سي او مشق سي زعفران سي کړه دنیا ټول سيزونه خرج کوي نه شي پیدا کولی دروغ وای دا دروغ نن ډیر شروع دي چې وګوري کنه زه په ځه خلق پیدا سي یقین کوي ته حیران شي کاریا کیږي یا نه کیږي هله به ځان د ایمان اخلاص کیخه ا کوو شي نو څه چل بو شیړو بعض اوقاتو کې د الله تقدیر کې دایي چې ردیت وو مې اس کې مینا پیدا شي یا یو بل تیرا نزدیک نه تقدیر کې اصل کې لري خو الله به دې ګوري شیخ القران د پینډه وو الله دې وبخي وی څو وخت کې نو مثلا ما شروع کړو دا بریلیان مقابله کې شروع شو کنه ناغي وي وی دې دیوی باباګان واره دې د بچی نه کې زمو په شروع کې کېدنه مړ کې نه با شروع کې به کېدنه مړ کې دا یما وی چې بس کرا کوي نو را کوي به داغه اختیار دی اګه نه راکې نه به راکې داسې خیمه او اراغې نه رسته چې الله شروع کنه دو دو به راکول دو دو به راکول برغ برغ به راکول کنه ما وې چې زما الله مال برغ برغ راکې کنه دا د دې خلکو ذهن کې دا یو خبره پرته ای کنه دا په خوانه دا یو شی په ذهن کې دا پروت شي دا سیس دی او دا دی دا په دې طریقه باندې کیږي حالانکه دا يهودو خبرې محمد رسول الله نو چت ذات بل صبحي ټول مخلوق سيد سيد دي سردار دي نه سيد ول دي ادم ولا فقره زمونږ دا نظریه د غره دا عقیده بساتي چې په کائناتو کې د ټول نه بهتر الله انسان پیدا کړی لقد کرمنا بني ادم او په انسانانو کې د ټول نه اوچت صفات الخلق او د انبيادي او په انبياو کې د ټول نه اوچت مقام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او په مخلوق کې د ټول نه اوچت هغه دی معنا الله پسې په مخلوق کې ښه نو دا هو دا مقام دی او غن شي کولی الله وی لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم دا غرونو بایگانو ته وایو یا خویندو ته چې دا غی په ذهن کې دی چې کنه دا تعویز دی استاد ولي کړه پینزو پاو او پینزو روپو د لس روپو زما کار به کیږي په خاطر ته کې یو تن پسې یو کس لاړو تعویز ما ویږي پکړو ناغا چې ته دوستانه و سره ناغا ته غلی غونته وی پټو په مړ مونږ یو لبه جوړ کړل د پیسې مې سي په غونډو ده سلو په له چانه واغسه چانه 500 روپے په د حضرت دور مړ نه کارم کني دا غوخه غ بادشاہ او تیاد کوې پلان کینی دا غ پلور باندې مړم به تعویز کړو ځان لبه مې کړو کار مې ترې جتا لمه کو کنه دا یو شی جوړ کړو د خلکو ادا حقیقت سوچ دور دی نه کی چې په خپل خور پړک دی ادا دې چې کوم ځای کې وخت یې ری نو کده سره پیسې راشي دا پلان کې د ته ملاویږي دی به کوي کنه به کوي نو د خپل ولې نه فیز الله چې مال مړ نه دی مال به کوي او پستا سوچ نو لري خلکو اکثر دا شرک نه لري شرک او بدعت دا دماغ بالکل تباہ کی بیا سړی دا سوچ نه یګل سوچ کولی دماغ به زیر راتل چې بعیدا خاصه وړه کوس لره یو خبره ده البته دا کی دي شي چې الله ته متوجه شه یو دوه رکعت وکړه د الله نه غوښتلو چې یا الله کدی کې زما خیری نو ته زما لپاره مقرر کی کدی کې زما خیری ته بیا وګوره دې دوه رکعت وکړه ان شاء الله غزور دی چې دنیا په یو سیس کې نشته صلات حاجت پته وي صلات حاجت مونږ د حاجت وکړه د الله نه غوښتلو کا یا الله زما دې ځکه اراده نه لري نه کو زنانه نه یا الله ته زما د پاره لار دې ته اسانه کې او کدي کې زما د دنیا او د آخرت په دې الله ته زما د پاره مقرر کې نو بیا ته ګوره چې دې په اخلاص سوال د الله نه کوي چې الله ولا مقرر وي کنه څنګه دا غل لاس کې رنو الله خپل وي الله فبین قلوبهم ما له الفتح دا کړلې او کتاب دې زمکه کې چې سس زونه دي خرج کړو نه تاب داسې نه وکړي ولکن الله الله فبینهم لیکن الله مين پیدا کړ په مين زدي کې صحابو کورنۍ کې یو بل سره ډېر مینه ده بې انتها مینه دا خو کېدی نه شي چې د مال او د دولت په سر باندې یو بل ته نقصان ورسیخه دا ډېره لري خبره د مسلمان د شان نه بعید ده دا یاد ساته د یو انسان دومره قیمت ته کنه چې کرونه روپۍ کاغستان اغستی وي روبونه روپۍ اغستی وجلې شي وجلو سره ستا حق نشته د انسان قیمت ډېر زیات دی او ته لګې په معمولی معمولی سيزونو باندې تخفل رور په مړای چاړک دی دلګې زمکه په سر باندې دلګو پیسو په سر باندې دلګو ټکو په سر باندې هغه که زیاتې کړلې او ستا حق واله دي نو تاسو اجدار وړل نه وړل نه لته له استا خیرت تلاړو او هغه پاتې کیږي نه الله بدل لاغې نه عمل بدل درکې کته ایمان والے دنیا کې کافر دنیا کې ولوم الله ورکی دنیا کې ولوم ورکی کافر له دنیا کې ورکی هو مسلمان له آخرت ته پاتې کیږي نو ټول خپکهږي بس خپای الله چا سره ظلم کوي معاذ الله نا هغه بدل درکې نو ته ولې لګې د لګولو خبرو د پاره نن زمونږ د پښتنو معاشره کې ګورې د الله بډې رضایت ده په معمولی معمولی شیونو یو بل سره جګړې لږې غونته زېبه یو لږ ډېر زاغه ته پاتې شوې ده چې هغه وې دا زما دې او ساته نه بری دی او ساته خپه تر شي دا زما دې د تن نه دی وای بای بس دا زما حق دی که زما حق کنه نو بس دې رته د الله د رضا لپاره مفهوم الله دې مالا جزاکي یا ځدی مقام ته نشې تلې کنه ځدی مقام ته لاړ شه په بس ټیک د جګړه کې سره نه کوم نو دا سره له بده خوشي زما دي او زه په داوا کوم چې دا زما دي نو څه استعمالوا نو الله تعالی دا یې جر درکې هغه حرام استعمالي کنه ناروا کار کوي کنه نو دا غي صورتونه خو کنه نو دا صورت خو نه و چې ته توبه کرا والا تماشرا والا او خپل رور ولا یا چاړه ولا په مایا راخه یا غته بل نقصان رسوا دا کم دي دا په دین کې چرته نشته ښه ځکه الله جل شانو ما الفتراوستو انه عزیز حکیم یقینا هغه زورا ور ذات ته حکمتونو علاله پار کار خپل کې پر دا غټ کی چرولې نو بار بار ما تاسو ته ویلې دي عزیز اون ټکی کی اشاره چې الله زورا ور دی دا کم کسان چې داغه د دینو داغه د پیغمبر داغه د دین د نو مغستون کو ایمان وال خلاف دي کنن راګیرول شي راګیر به کی نو سوال دار عجیب یا چې الله خو راګیر نکلو ډیر لوی مهلت ولور کی کله کله سلويخ کاله 50 کال هغه خرمسته کوي کنه کوي وی حکیم هم دی کنه حکیم معنی حکمتونه دی په دې کې چې غیله مهلت ورکړي ښه ا دې کې اصل کې لوی مقصد دی چې دا ډیره زمانہ ول ورکی نو سباله چې دې د دنیا نه لاړ شي نو دې به دا عذر نشي پیش کول چې یا الله کتا مال لب وخرا کړې مهلت پر راکړې نو ما به دا جرم پرېخو ما به دا ګناه پرېخو نو الله ول خمو بل ورکی چې سباله دې عذر پاتې نشي کنه عزیزم دی حکیم دی نا قبل قانون ذکر کوي یا ایه النبی حسبك الله بیا وته ګوره فایما تسقفنهم بالحرب نو کتو قادر شي په دی باندې په میدان د جنگ کې فشرد بهم من خلفهم نو ير او په دی هغه څوک چې د دین رستو دي لعلهم يذكرون دی د پارا چې دی نصیحت قبول کی شاید چې دی نصیحت قبول کی وایما تخافن من قوم خیانه او کته یریږي د یو قوم د خیانت نه د لوز ما تولونه فم بذ الیهم نو خبر ورکا غیتا د لوز ختمولو علا سوا چې شاید والا برابر ان الله لا يحب الخائنين بشک الله مين نه کوي د خیانت کوونکو څخه ولا يحسبن الذين كفروا او ګمان نه کوي دا کافر سبقو چې بچ بشي د عذاب زمونږه انهم لا يعجزون یقینا دي نشي عاجز کولی الله تعالی لا فقل اراده کی یا انهم لا يعجزون یقینا دي نشي بچ کېدل د الله د عذاب نه واعدوا لهم او تیار کې دي د پارا مستطعتم اغه چې تاسو په وس برشي من قوت د طاقت وصلونا د سامان د جنگ نه و من رباط الخيل او د تړلو شو تیار او اسونونا ترهبون به عدو الله و عدوكم یا داس و من رباط الخيل او د ساتل شوی اسونونا ترهبون به عدو الله و عدوكم چیر غرزوی تاسو په سبب د دې په دشمن د الله او په دشمن تاسو واخرین من دونهم او پنور کسانو چې سی واد دینری منافقان دي لا تعلمونهم تاسین پی جنے الله یعلم الله پی جنیږي و ما تنفقو من شیء هغه چې خرج کوی هر څه چې فی سبیل الله د الله په لار کې کمال دیو که بدن دیو که وقت دی یوفا الیکم پورا بدر کې دی شي تاسو ته ثوابونه داغه وانتم لا تظلمون تاسو نه بس کمې نشی کېدی و ان جنحوا للسلم او کمایل شو دا کافر روغه تا فجنح لها نو تو مایل شاغه تا وتوکل علی الله او ځان سپاره په الله انه هو السمیع العلیم یقینا هغه خاص هغه اوریدونکي د هر خبرې په پټول مخلوق بل و ان یریدو کغواړي دا کافر ان یخدعو کا چې تګیو کی تا څخه فان حسبك الله یقینا پورا دی تعالی الله تعالی هو الذی الله غزات ایدک بنصره شکل کړی ته په مدد خپل و بالمؤمنین او په ملګرتیا د ایمان والا والف بین قلوبهم او مینې پیدا کړی را په مندلونو د دای کې لو انفقت ما فی الارض جميعا کتا خرچ کړی وې هغه سیزونه چې پزمکه کې دی ټول ما الفت بین قلوبهم نتا به مینې نه پیدا کړی په مندلونو د دای کې ولكن الله الف بينهم لكن الله من پیدا کړ په مینه د دې کې انه عزيز حكيم یقینا هغه سور اور ذات ته حکمت نواله لپاره کار خپل کې